Doncs estem aquí amb en José García, un dels nous fitxatges per la porteria de la Jonquera d'aquesta temporada. José, tu provens de l'anglès, explica'ns una mica com t'incorpores a la Jonquera. Bé, de fet, doncs, a finalitzar l'any vam fer tot el possible per salvar la categoria a l'anglès, que sembla ser que finalment és probable que s'hagi complert l'objectiu, i bé, doncs a través d'en Napo es va posar en contacte amb mi, i bé, doncs jo vaig valorar molt positivament aquesta oportunitat que m'han brindat. Explica'ns una mica la teva trajectòria en el món del futbol. Bé, jo vaig acabar a futbol base, vaig estar al Girona i vaig acabar l'any de juvenil al Farners. Després del Farners vaig anar a segona regional amb el Silenc. Després d'un any vaig passar a l'anglès, on he estat 3 anys, i bé, fins ara. Suposo que el fet de fitxar per un equip de primera catalana és un clar reconeixement a la teva temporada a l'anglès, no? Els teus 3 anys a l'anglès, no? Sí, de fet, suposo que bé, deu ser doncs, el premi, doncs, suposo que la feina feta el millor possible que l'he intentat fer a l'anglès, i bé, doncs per mi doncs jo considero un premi i una oportunitat per seguir creixent com a futbolista. Com et definiries com a porter? Bé, jo me definiria doncs, sobretot primerament com un boig del futbol, i després doncs bé, com a boig del futbol doncs bé, m'agrada seguir la categoria on estic, i jo com a porter doncs bé, em defineixo com un porter sobretot on està molt a sobre dels seus jugadors, sobretot de la defensa, que miro de comunicar en tota l'estona, i després, bueno, també m'agrada tocar-la amb el peu, i bé, doncs, a part d'això, doncs bé, sota la porteria doncs també doncs mirada, bueno, sobretot tema d'agilitat i tot això, doncs. I amb quin objectiu vens a la Jonquera? Bàsicament, doncs, per seguir creixent com a jugador, i sobretot doncs per mirar de fer-ho el millor juntament amb l'equip, que de fet sempre és el primer. Vale, doncs molt bé, merci. Moltes gràcies.